بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل سونے مصطفیٰ کے لیے سجی ہے محفل کون ہے مصطفیٰ کے لیے بنے دونوں جہاں میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز میرے بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا شہر کی ہوا کے لیے پھر تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دو جہاں حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں گدائے کو بخششیں کافی ہے مجھ گدا کے لیے، انہیں کی بخششیں کافی ہے مجھ گدا کے لیے، انہیں کی بخششیں کافی ہے مجھ گدا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، فراغ دور بے وہ بے نقاب کیوں آتے، فراغ دور بے وہ بے نقاب کیوں آتے، کہ آشنا کی تجلی آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے، کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں میرے کریم، میرے چار سازوں بن نواز، پھر تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، پھر تڑپ رہا شہر کی ہوا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے میں